Добрий день. Доброго дня добрим людям. Шановні сябри, у новому випуску літературних гуторок «Контекст» сьогодні ми разом з Анатолієм Іващенком будемо розмовляти з Міхасем Зізюком. Вітайте. Міхась Зізюк, прозаїк, народився у 1967-му, вёска Лучиці на Петриковщині. Скончив Лучицьку середню школу, Новосибірське вищеє воєнно-політичне училище. Служив на Далекому Сході, у 93-му році вернувся у Білорусь, працював у районному відділі внутрішніх справ. Почав писати у середині 2000-х годів. Перше оповідання «Тепло є серце» було опубліковане у 2005-му у «Звезді». Автор книг «Зеленіє Рунь», «Храм його душі», «Оракули Міждуречі», «Планктон» і інші. Живе у Новоградку. Господар Міхась, почнемо одразу ж з головного і сутнісного. З чого для вас почалася література? Література, я думаю, почалася, думаю, з самого дитинства, як тільки я навчився читати. Тому що читати я навчився, як завжди, в першому класі у нас у вісці. І ось тоді, ніде з 3 класу, я підходжу сюди книжки. І мені книжка це була, ну, як на столі їжа, так для мене книжка. Я, крім уроків, ніде з 4-5 класу прочитував не менше 100 сторінок. Я глитав ці книжки, і от навіть коли у дитинстві мої брати, у нас була, у мене сім'я велика, 5 братів, ось, наші 6 всіх, сестра і 4 брати. Ось, і то я читав книжки на печі. Ось, і у нас батько такий був унікальний, він всім дітям любив давати менушки, то мені дав менушку професор. Менавіта про заходу до книг. Больш за всіх читали. Так, так, безумовно. Ну, а ось тое, що називається уласныя спроби писання, яны калі до вас прийшли і чаму? Ось так, ну, невідавочна, ви обрали кар'єру вайсковую, да, скажем, такую доволі сур'ёзную сферу, далёкую, нібыта, ад таго, што мы называем гуманітарнай сферай. Чаму і як адбыўся вось гэты покліч? Ось я не гаварыў, што мені то ў дзяцінстве. Таму што мені то ў дзяцінстве, от мені ўжо хацелася нешта пісаць. І у меня была такая здольность, якую я и после спробовал особить и теперь. Я, вот у меня внучка, когда растут, я, когда кладутся спать, проезжаю, я им читаю каску сразу на ходу. Вот с головы сразу читаю каску, придумываю. Вот придумываю такую умовную персонажа, хомяка хому, и у нас уже такой целый цикл таких казок, максимум требует записать их, я пока не записывал. Так вот, в дзяцінстве я у нас у вёсцы, браты збіраліся на печы, і я ім на хаду складаў казкі пра нашых вёсковых жыхароў, яны рагаталі, і было смешна, прыходзілі нават сябры, все слухалі мае казкі. Ось. А ви старейші, пробачте, були брати? Я другий після був. Другий. Там у мене молодше було ще. Тобто у вас була аудиторія одразу. У вас були люди, на яких можна було випробовувати талент. Ну і після я спробував написати навіть таке, нічого мені знайшло доросле, навіть оповість про, ну, довго розказати сюжет такі. Але это не отрималось, я отклав это, ну, я спробовал писать тады, замыслил стать письменником, как бы. Но это отклалось, потому что у нас семья была бедная, даже в этих мерках, я ведал, что мне батьки не допомогут учиться, я тому пошел бы на свой хлеб, потому что войсковый это... Самостоятельный человек. И там ты обеспечен усим. И, ну, так сказать, и пошло, и уже... А уже я вернулся на такой, скажем, литературную деятельность, когда я уже обжился, вернувшись в Беларусь, это вот середина 2000-х годов, мне все равно спробы писать не покидали, мне хотелось, это мне тянуло за это, и вот тогда я... То есть, когда, скажем так, з'явились махчимости, так. Литература все равно вышла на важный план. Так. А вот у нас пытание такое. Вы учились далеко за межами Беларуси и починали карьеру свою, а все ж таки, чему вернулись на Беларусь? Многие люди, ну, заставались там, где служили и типа працавали, не бог ведая. Вот этой поклич вертания, это такая некая техничная необходимость там была, умовно, ти хотелось, вот як вот Беларусь там бачилась оттуль? Сумовали вы по ее, что хотелось вернуться, ти просто лед склался так? Некоторые, я думаю, там у Диасловия, до речи, надруковали там низку моих вспоминов. И там был такой рефрен «Дорогий той куток, где обрезали пупок». Вот именно это рефрен подходит, потому что я поехал на Сибирь, спустя далекий усход, служить, але туга по родиме, она не покидала. И любой проезд на родиму для меня было это такое взрушение, такое счастье, такая радость, что... И навод живучи у Хабаровску, у меня жонка белорусская, з Новоградка. Так, а вы ее повезли, как вы знайшли жонку и забрали туди, там, так, там так, были, так, а потом так, разом и вернулись. Так, ага. Так. И вот, и тому у нас было обоюдное решение вернуться назад в Беларусь, потому что, ну, без Беларуси просто я не мог. И тому, как бы там ни складывалось жить, все, я И счастлив, что вернулся все равно. Не шкодовали? Может, там были посады больше? Нет. Домы вышающие? Ностальгия не была, потому что это молодые годы. Угу. Самые счастливые. Ностальгия. Але решение вернуться, я безумовно в этом... Не помылись однозначно. Вось, подыходзім мы да таго часу, як вы гаворыце, калі вы паспрабавалі пісаць. Так, з'явілася магчымасць, з'явіўся час. Што было, вот, ці памятаеце свае менавіта ўжо такія дарослыя першыя спробы пісання? Што гэта было? Які штуршок быў непасрэдна? Штуршок, канешне, марыў, як многія ў дзяцінстве стаць касманаўтам. Гэта мара не згала, і вецер паляцеў бы, але няма грошай. Не хапае крышку. Вдось таму я любіў фантастыку. І... Першыя творы это былі фантастыка на рускай мове. Uh-huh. Вот. І тады гэта была першая кніжка, которая, якая выйшла у вот, калі мне было 40 гадоў, у 97 годзе «Прапаўшая свадьба» назва, так, uh-huh. першая кніжка. Но она была, конечно, на сённяшні розум її не трэба было выдаваць, тому что это была такая слабенькая кніжка. Одним словом, гэта, як скажу, першы блін камяком, магчыма. Так. Uh-huh. Вот. Ну, мне хацелася данесці сваю думку да чытача. Хаця людзям спадабалася, тому что она такая захапляльная фантастыка. Ось, але паралельна я спрабаваў ось менавіта перайсці на беларускую мову. І тады на той час была газета «Звезда» рубрика конкурс апавяданняў. І я рэдагаваў Віктар Панасович Касько. І ось я тады даслаў апавяданне першае свайго «Цяплое сэрца», пра якое вы казалі. Так, так. І ось Віктар Панасович падрэдагаваў, яго надрукавалі, і для мяне гэта была надзвычайная падзея, таму што першыню мой твор надрукаваны нідзе-небудзь, а ў газеце «Звезда». І, дарэчы, тады многія выпісалі «Звезду», і мяне на вуліцах, ой, так гэта ты напісаў, спыняли, ой, я твой чытаю апавяданне, так класна, все. Ну, такі першы поспех абыкрыліў, я стаў пісаць знову «Звезду» апавяданні, надрукаваліся. І ось саме галоўнае, што дзякую вялікі Віктору Панасовичу, які не тое, што там друкаў, ён рэдагаваў, адпісаў мне, што мне не так, даваў парады. І гэта такія каштоўныя парады, за што ён... То есть, калі б ён взяў, насамрэч, мне адкінуў адзін-два, я б, можа, і больш не пісаў бы. То есть, сказаў бы, што я, ну, дрэнна пішу, мне нічого не трымліваецца, я, можа быць, і... А ось гэта, оно бы натхніла мяне на далейшае. І ось тады ўжо, ў 2005-2007 годзе, я зразумеў інтуітыўна, што беларуская – это маё, это родная мова. І я практычна ўжо к 2010 году, я толькі выдаў пасля адзін роман па просьбах, зноў жа, этих шматликих моих поклонников этой «Пропавшей свадьбе», выдал протяг «Оракула Междуречья», uh-huh. фэнтези. Хотел навык зрабіць трилогию такую, но осталась пока дилогия. Вот. И вот после этого я цалка перешел только на белорусскую мову. И вот она, мова, это то, что у меня сидела долгий час, я просто не разумел этого. Но после она все равно перемогла. Но она годовалась, так, вот там, у Хабаровску, так, на далеком усходе, и, в принципе, выстрелила у свой час. Так, вот, вельми прихожий, цікавый момент, саправды, про то, что як важно трапить у руки до першого своего саправдного редактора, потому что многие творы белорусские, ну это не секрет, як бы вот этой належной редактуры и хорошей, по добрым сенсе, уваги старейших метров, да, людей с опытом не мают. Книги многие и другие, третий, и пятый раз выходят вот никим не погледжены и, напевно, губляют, конечно, той якости, как вы могли бы заиметь. Тому вот Виктора Панасовича добрым словом сегодня мы узгадали. Да, до речи, его скутка день рождения 23-го. Ну ось, віншуем, а мы не ведаем, калі дакладна выйдзе наш выпуск, таму ці это будзе ці трошкі папярэдня, ці запознена, але ў любым разе мы далучаемся. Дар Міхась, вось наваградчына літаратурная, ці адчуваеце вы там сябе, ну як бы, там, белай варонай, ці белым крымкачом, ці ёсць там нейкі ў вас асяродак свой, ці ёсць, зрэшты, вось тыя маладыя, хто б ішоў следам за вамі, і для каго, магчыма, вы, як для вас, Віктор Панасович, сталі б, в пэўным сэнсе, можа, першым рэдактарам ці нейкім арыенцірам? Безумоўна, літаратура у нас на гарадку некая прысутнічае. Лені сказаў бы, што я там глядаю «Белай вароны». Ёсць у районах дзеця старонка, там, дзе раз некай месяц друкуюць некія вершы некіх аўтараў. У нас на гарадку ёсць выдатная паэтка, это Святлана Абдулаева, якая давно друкуецца і надрукавала ўжо некалькі зборнікаў сваіх вершаў. Ну, таких маладых, я б сказав, них не зауважна. Навод, калі читаю ту районну газету, ёсць уже люди такія больш сталыя. Моладзь сёкі, на жаль, як больша серыйных гардоў з'яжае, мабыць, нават тая, яка піша штось, яна там, ну, скажам так, не прысутнічае. В гэтам наша бяда. Ну, в некім сэнсе літаратура прысутнічае, дзякуючы намаганням нашага, так сказаць, літаратурнага мецэната, ну, нават мецэната, можа, такого руплівцы. Актывіста, да, скажам так. Судніка. І ён дапамог, забраў грошы яшчэ на той час. І от у нас выйшаў такі от стольны град, першы выпуск, дзе надрукаваны вершы, гумарэскі розных навагрудскіх аўтараў, людзей, якія вось у гэтым зборніку ёсць, альманаху. Называецца «Стольны град». Ён у бібліятэцы навагрудскай, наклад невялікі, но тым не менш. Вось. І тут прысутнічаць мой твор, дарэчы, з празаіку толькі адзін. Усе остальныя паэты. Ну, але сам факт наяўнасці вось такога цікавага рэгіянальнага альманаху, гэта рэч адметная, вельмі цікавая. У нас гость з... У пэўным сэнсе нават выклік. Так, так. Сталіцы. І гэта ёсць ужо і другі выпуск. І вось, да, недавно прэзентавалі ў Лізе. Другі стольны град, другі выпуск. Пакуль да Новгарадка яшчэ не даехаў, но спадзяюся, мы там арганізуем прэзентацыю, правядзём мерапрыемства з літаратарамі Гарадзенчыны, дзе спрэзентуем другую частку гэтага альманаха. Это зноў жа выдачна, дзякуючы вот Станіславу Судніку. Ну, это вельмі яго намаганням. Не кожны вось рэгіён, так, за выняткам, можа быць, вялікіх абласцей, саміх абласных цэнтраў, можа пахваліцца тым, што ёсць вось такая традыцыя выдання. Наварад можа пахваліцца яшчэ і тым, што далёка не кожны абласны, ну, нават район цэнтр пахваліцца, што ў іх ёсць карцінная галерэя, а ў так нас ёсць карцінная галерэя Касуся Качуна. Ну, галера, першая сталіца пры тым у Вялікае княства. Да, гэта ж таксама важна. Скажыце, калі ласка, у мяне вось такое трошкі пытанне, ну, яно як бы і працягвае гутарку, але троху і робіць, можа быць, такі новы накірунак дае. Вы нарадзіліся на Гомельшчыне. Так. І ўсё ж такі Петрыкаў і Петрыкаўшчына і Наваградчына, гэта рэгіёны, ну, мягка кажучы, не блізкі, не суседні. Адчуваеце розніцу паміж вось той, умоўна кажучы, беларускасцю ўсходняга Палесся, так, і Наваградчынай? Адчуваеце сябе сваім? Няма такога, што вось ўсё ж такі радзіма недзе там, а тут, там, скажам, жончыны краі родныя. Наваградчына свая ці цягне, можа быць, туды? Ці яна аднолькавая? Ці, можа быць, ад Мінску бачыцца розніца, а яны ўсе аднолькавыя? Па менталітэту, мабыць, крышку ўсё-ткі ёсць адрозненне. Ёсць, так? У плане, што вось савецкая ўлада сюды прыйшла пазней, і людзі тут захавалі некую такую працалюса, сёкі больш, скажам так, стараюцца нешта рабіць. І уладкаваць, і дом, свой быт. У гэтым пане крышку ёсць адрозненне. І, мабыць, ёсць некае адрозненне вось па мове. Сёкі там, мне здаецца, вёска, яна больш такая заслалася патрыгальная. Там больш гавораць на трасянцы, але больш адчуваецца беларускай мовы, чым от у вёсках. Сказ бы так, я думаю, от я па Наваградчыне паездзю, па раёнах шмат прыйшлося. Мне здаецца, што там трошкі крышку больш адчуваецца гэтага. Ну, мясцовы, канешне ж, свае дыялекты, гэта накладвае свой накірунак. Ну, тым не менш, я хоць на Наваградчыне ўжо 30 гадоў будзе ў наступным годзе. Але ж, канешне, ўсё роўна на радзіму цяне, як бы там не было. А бываеце, да? З'язджаеце? Безумоўна, пару раз на год бывае. Пра літаратуру, калі можна так сказаць, ужо спелага часу. Калі вы пачыналі, як вы сказалі, з фантастыкі і фэнтэзі, вы перайшлі зараз, майце, як мы разумеем, два накірункі. Это дзіцячая літаратура, так. І літаратура ўжо такая, ну, дарослая. Скажам, дарослая проза. Да? У нас, сябры, ёсць кніга. Планктон. Кніга «Планктон», так, з Педара Міхася, якая, ну, адносна недавно выйшла. Гэта ёсць зборнік, да? Празаічны, так. Так. Калі можна некалькі словаў пра гэта, што ёсць у гэтай кнізе, што называецца, як з'явілася, што можа зацікавіць у ёй чытача, на ваш погляд? Ну, гэта кніга, это то, што я сабрана за некалькі гадоў. Дарэчы, гэту кніжку уступна пісаў Андрэй Федарэнка, які зноў жа адзін з тых аўтараў, які стаў спрычыніўся да майго станаўлення. Я калі пасля «Звезды» надрукаваў аповесці, адпраўляю іх «Маладосць», тады Андрэй Федарэнка там рэдагаваў. Зноў жа так Андрэй падсказаў, дапамог словам і рэдагаваў мае творы, і мы з ім спісаліся, і пасля пасябравалі, добра адзін аднаго ведаем. Вось, ён адзін з тых, хто даваў мне рэкамендацыю для ўступлення ў саюз пісьменнікаў. У кнізе «Планктон» надрукаваны самыя разнаплановыя творы. Ёсць творы містычнага накірунку, ёсць творы прыгодніцкага характару, ёсць такое паўсядзённае, будзённае апавяданне. І вось таксама там ёсць такія мандроўнічкі, нататкі, якія расказваюць пра мае падарожжы па беразе Нёману. Мы сябрамі ўжо 20 год сплаўляемся на плыце па гэтых беларускіх рэках. І вось гэтыя нататкі друкаваліся ў Полымі адзін час. Там як казав Андрей Федоренко, написав, кожен щось знайдеться для себе, по своєму густу. Ось таке. А як ви з Федором Андреєм познайомилися? Коли, наприклад, з Віктором Панасовичем, ми ведаємо історію, ви досилали, значить, свої твори, і він був редактором, і таким чином відбулася ось гэта хайзавочная, так, на початку. Ну, після... А з Федоренком як було? Ну, з... Віктором Панасовичем познайомився ще після і, так сказать, вочно, тому що там на конкурсне оповідання мої два оповідання зайняли неке третє місце. І ось тоді збирали у зв'язі, вручали подарунки, там, дипломи. І ось тоді я познайомився, нам подарував свою книжку першу. Ось. А після ми як пересеклися у його вдома, я побував у гостях його. Так само подарив дитячу книжку йому, він мені свою подарив. Одним словом, ось. А з Андреєм він писав мені, після у молодості я приїхав. Мы там зиму вот познакомились. После, ну, Андрей, он такой человек сиплый, что зим не подружиться, не, так сказать, не проникнуть на его никогда верность, не мы все не можем его на нашу передачу вытянуть. Вот, что говорить про его сиплый, что мы просим его и не допричимся. Вот. Ну и после так складывается, что я, у меня свой сад есть, некие яблоки, я приезжал в Минск. Напросився до його гості, привезли яблуко, посиділи його за гарбатою, погомонили. Ну, після буває, що кілька разів позимося з жінкою, і ось так ми в нас склалися відносини. Тобто ви не лінувалися йти до людей самі? Так. Многі стіпляться завсюди, куди ж я, що ж я, а ось наш гость розповідає якраз симпатичну історію про те, що він до людей, які йому були цікаві, робив кроки першим і займав ось таких чудових знайомців. До дитячої давайте. Є ще у нас є книжка. Да, ось у Анатолія в руках книжка дитяча. Это откуда это на керунок? Это вот одна из опошних книжек, «Чому зникла Сонейка» называется. Ну, про дитячую литературу мы казали, что я уже это давно спробовал, такие спробы были. Вот. И первая книжка это была «Янка, Шмурдь, Бухматка да иншие», якая вышла в «Голиафах», значит, еще в 2014 году, накладом 1000 особников. Значит, эта книжка возникла каким чином? До меня пришел знакомый. И каже, вот мой внук хочет некую такую каску. Вот мне есть такие, как бы, некие герои, некий сюжет, ты можешь ночью написать? Ну, я написал одну, я мог бы... Такую главу, одну главу. На белорусском языке, безумовно. Я сказал, только на белорусском языке не писать. Он погодился. Пчаляр, до речи. Вот. И после, ну, он сказал, давай еще. Ну, давай еще, тогда и народится целая книжка, скажем так. После я написал, подпрацовал, у нас в городе был экологичный проект совместно Европейского Союза и наша райвыконкам Новгородская по экологии. И у тем проект так само попросили что-то написать на экологичную тематику. И народилась книжка «Энерджи дети с 5 А». Вот. После я выдал книжку для подлетков «Таємниця гори Міндовга». Мені захотілося щось таке, щоб діти зацікавилися історією Новгородщини. Мені захотілося дивитися, що наш край був багато на історію, що там кожен куток, кожна вулиця пахне історією. І діти ж, ну, в принципі, ми відомо, що покоління телефонів, і хотілося зацікавити. От думав, що мені це вдасться, сподіваюся, вдалося, тому що книжка, в принципі, пішла, її читали, і в бібліотеках беруть її. Тому, от, а остання книжка, ось, чому зникла Сонейка? Знову ж, з'явився дякуючи праці нового екологічного проєкту, в якому вже підпрацьовую я так на сталій основі експертом. І вона вже для діток такого зросту 6-7-8 років. Для такого накірунку, так само на екологічну тематику. Тим, вона знає дітей з нашої природи, навколо осяроддя, відказує на деякі питання, вчить берегти природу і так далі. Ну, тим не менше, вона читається легкістю, цікавістю. І саме головне, що вона вийшла народною мовою. Ну тут приємне з корисним, так? Тут якби і забавка, і навчання для, так, так, безумовно, для, да, для, для маленьких. Мета така і ставилася. Ви згадали цікаву тему, з такою, скажімо, може бути, не навпрост зв'язаною з літературою, але відавочна, криніцю натхнення. Це ваше хобі, так? Ось те, що називається заняток вольного часу. Ви сказали, що 20 років з сябрами ви вандруєте. От коли можна трошки розповісти про цю традицію, что это? Где это? Чому это? Вы ж не были мараком. Откуль тяга до вот этих водных просторов батьковщины? Тяга до воды, по-перше, я вырос на такой пригожей ртуце, как птич, якая тут подбере початок под Минском, все ведают. Вот. Коли наша вёска, она довольно такая уже, ну, больше, меньше пристойная, и вода, все это для меня такое, что без него я жить не могу. Так Петриков сам стоит, по сути, на сполучении Убарти и Припяти, там же близенько зусим. Там же зусим реки самые-самые. Вот, но моя вёска прямо на птичью, просто на берегу стоит. Ну, а после я тут приехали в Новгород, так и уже обжился крышку, у меня появился новый сябр Александр Панович, який з ранніх гадоў падарожнічаў спачатку на лодках, пасля яны зрабілі плыт, і вось да іх я падахвоціўся, і ўжо вот мы каманды падарожнічаем, ужо моя дачка падарожнічала, даць Бог дажыву да такога, што і внучка будзе падарожнічаць са мною. Ну і вось гэта ты спалучаеш, скажы, адпачынак і натхняешся вот гэтым, сказаць, адпачынкам на новае нешта ствараць. Таму што прасынаешся раніцай, цішыня, птушкі, бераг, туман, ты бярэш кубы гарбаты, звешаеш ногі на бераг. Ну што можа быць прыемней у гэтым жыцці? Ну гэта так, проста асалода, ты насалодзішся гэтым усім. І плюс некія новыя ўражанні, новыя людзі, сутракаеш новыя ад прыроды, некія такія табе згадкі, загадкі. Ўсё гэта яно вельмі цікава, і вот таму я гэта ўсё ўвасобіў у гэтыя, так сказаць, нататкі, якія надрукаваліся, людзі чыталі, задавалі. То есть у планктоне ёсць пра гэта? Так, у планктоне гэта ўсё гэта ёсць. Ну і мы, дарэчы, здымалі, нават я, каб не было гэта сумна, мы здавалі нават фільмы. Такія невялічкія фільмы на 30, я, як Міхалков быў і аўтар сцэнарыя, рэжысёр, і галоўны герой, і прадусар, усё ў адной ролі, усё ў асобе ў сябе, ну, вёў гэта ўсё, і атрымаюць такія фільмы, які мы цяпер глядзім, самі смяёмся, гэта ўсё, ну, цікава. Гэта безумоўна цікава. Вось. Ну, і кампанія, як вы гаворыце, розная, новыя людзі далучаюцца. Далучаюцца, мяняюцца. У вас не замкнёнае кола, то есть... Ну, касяк ёсць нейкі, але людзі мяняюцца. Зразумела. Ну, вельмі цікава. Вельмі цікавая традыцыя, і мы спадзяемся, што, скажам так, беларускія рэкі будуць дазваляць яшчэ плаваць, ну, і плаваць. Так. Хоць яны ўжо, па-моему, месцамі курыца пераходзіць. Мелеюць. Ну, пакуль яшчэ можна. Сябры, не губляйце часу, калі вы доўга думалі, чым заняцца летам, бярыце прыклад з нашага госця. Выбірайце беларускую раку і наперад, да, і прыходзьце распавядаць нам пра тое, як вы плавалі. Гаспадар Міхась, такая была інфармацыя інсайдарская, што вы калекцыянуеце анекдоты і показкі. Што гэта за калекцыя, раскажыце, калі ласка, па якім крытэры вы яе складаеце? Ну, я пачаў гэта займацца гэтым з яшчэ навучання ў вайсковым училішчы, таму што, ну, было цікава, так сказаць. І пасля разбіў на тэматыкі розныя, ну, яны проста ляжаць, бывае ў кампаніі, калі гэта прыходзіцца, штось раскажаш людзям, цікава пасмяяцца, успомніць, узгадаць, штось такое. Дарэчы, мне спадабалася вельмі вось кніга Сергія Шапрана, вось пра гэты беларускі літаратурны анекдот. Літаратурны анекдот. Вось, вот там, ну, там, канешне, вельмі цікавыя такія гісторыі жыцця, якія узгадваеш, і я рэкамендаваў многім сваім сябрам. Эту кніжку купіў, і мне задаволены ёй. Ну, і тут на пытанні, якое заўсёды напрошваецца, творчыя планы, вось гучыць пафасна, но заўсёды цікава дазнацца, ці штосьці рыхтуеце, ці штосьці пішаце, ці магчыма штосьці ўжо ў друку чакае свайго часу. Што пісьменнік Міхась Зізюк плануе, чым пацешыць чытача? Скажам так, пакуль у друку нічога няма, магчыма будзем збіраць грошы неяк, таму што да выдання ёсць яшчэ адна дзіцячая кніжка, вось, называецца «Шчасце маленькага камінара». Вось, она гатова абсалютна, ёсць толькі, вось, бяры, выдавай. Далей ёсць некалькі, на кнігу ёсць аповесць, апавяданне збіраю. Ну, а цяпер, вось я, мне ляжыць, спрабую напісаць нешта такое, як бы, ну, успаміны, там, нон-фікшн, перамо такі тэрмін, кажуць, пра сваё жыццё, штось напісаць такое, спалучыць гэта, перасэнсаваць, перарабіць. Але на тле падзей апошніх гадоў, скажу так, шыра, цяпер не пішацца слаба, нема, не хапае нечага, не ведаю чаго, ну, нештосьці, паэтому пока не так рухацца, як хацелася б усё гэта. Ну, насамрэч, планы ёсць, канешне, ну. Тое, што вы сказалі, гэтым дзеляцца, на жаль, многія з нашыя творцы і гавораць пра тое, што час ён, ну, цяжкі, проста цяжкі, адбітак свой накладае, і вельмі, канешне, складана, да, зразумець, як тут быць, ці перачакаць і паглядзець здалёк на гэта, ці пісаць зараз, ці не пісаць зусім. Таму што, безумоўна, праз прызму гэтых падзей ты перажываеш, ты ўсё адно пра гэта думаеш, як што адбываецца, што будзе з краінай, што будзе з табой, гэта далей, ты ж, безумоўна, і таму пішацца з цяжкасцю, хаця спрабую, не, безумоўна, таму што без гэтага ўсё адно ты не можаш, калі ты пачаў, гэта як наркаман, ты ўсё адно спрабуеш нешта пісаць. Ну, гэта лепшы варыянт залежнасці, калі можна так сказаць, літаратура. Сябры, ну, мы на пазітыўнай ноце завершым нашую гутарку і рэзюмуем гэта так. Калі ў Беларусі выходзяць добрыя кнігі, калі друкуюцца ў часопісах, калі выходзяць самастойна, значыць, яшчэ не ўсё страчана, і ёсць наперадзе, мы вельмі спадзяемся, светлыя моманты, якія будуць нас яднаць, і Беларусь будзе квітнець, усё ж такі, не гледзячы вось на тыя самыя гады, пра якія мы гаворым. Якія нешта зацягнуліся, але верым у лепшае. Але верым у лепшае. Сёння ў нас у гасцях быў Міхась Зізюк, і мы размаўлялі пра літаратуру і жыццё, як заўсёды, у літаратурных гутарках «Кантэкст». Далучайцеся да канала, не забывайцеся ставіць падабайку і дзяліцеся з сябрамі, якія цікавяцца беларускай літаратурай. Пілігрым, я нараджаю цябе для сябе. Ты прыходзіш звычайна ў поўню. Грае тады анёл на трубе. Я пілігрым, я вечны вандроўнік. Я кручу ў сне, я Бога маліў. Не караюся вышні мяне нематою. Ён і тасіў, тады быў на ўздзіў. Я дазор сваіх дайшоў пехатою. І поморак ляснуў, і водбы святла, зоры данеслі словы малення. Слязінкай упала, кропля звясла. Я шчасце маю, я маю сумленне. Хай можа заўжды плакаць душа, хай вецер рве чорныя цені. І сцелецца ранкам святая імша, і падаю я прад ім на калені. Знакі паўсюль, а ён на крыжы. Веру святло яна не згасае. Хто ты тут ёсць? Не бойся, кажы. Толькі праз боль душа ўваскрасае. Там, дзе стаіш, там Галгофа і крыж. Не здраджа сабе, крыж трэба несці. Душам усім перададзена звыш, каб да Бога дайсці, не блукаючы дзесьці. 5:20 ўжо, не буду я спаць. Дні мае круцяцца, як кінаплёнка. Я ведаю, што мне ніколі не стаць чарговай ахвярай спакуслівай гонкі. Я нараджаю цябе да сябе. Ты прыходзіш звычайна ў поўню. Грае тады анёл на трубе. Я пілігрым, я вечны вандроўнік.